Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 5 listopada. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Kijów nie będzie finansował Donbasu i wzmocni obronność. Za chwilę nasz korespondent o rezultatach posiedzenia Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. A także kolejny strajk maszynistów niemieckich kolei oraz pierwsza w historii kobieta na czele CERN-u. Na początek jednak 5-godzinne posiedzenie Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony i rekomendacje, jakie Rada wydała. Dotyczą one m.in. odwołania specjalnego statusu części Zagłębia Donieckiego i wprowadzenia nowych zasad działalności ekonomicznej na tych terenach. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zgodziła się z opinią prezydenta, że należy odwołać ustawy wprowadzające specjalny status niektórych rejonów obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Przewidywały one m.in. przeprowadzenie na początku grudnia wyborów lokalnych. Zdaniem Petra Poroszenki niedzielne pseudowybory w samozwańczych republikach Donieckiej i Ługańskiej przekreśliły tę szansę. Ustawy pokazały jednak, że Kijów przestrzega porozumień pokojowych z Mińska i robi wszystko, aby znaleźć pokojowe wyjście z konfliktu. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony uznała też, że powinny zostać opracowane ustawy dotyczące ekonomicznej i podatkowej działalności w Zagłębiu Donieckim. Jak mówił otwierając obrady Petro Poroszenko, Ukraina znalazła się obecnie w trudnej sytuacji, ponieważ samozwańcze republiki otrzymują za darmo gaz i prąd. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Dziś dowiemy się, czy były senator i biznesmen Aleksander G. zostanie za kratami. Wczoraj został zatrzymany na 48 godzin. Dziś sąd zdecyduje o jego dalszym losie. Prokuratura postawiła byłemu senatorowi zarzut podżegania do zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. Mężczyzna został uprowadzony 22 lata temu. Do tej pory nie odnaleziono jego ciała. Tropy prowadzą właśnie do Aleksandra G., o którego niejasnych interesach dziennikarz pisał. Postęp w śledztwie sprzed lat cieszy kolegów zabitego, dziennikarzy, jak Krzysztofa Kaźmierczaka, który wskazuje, że początkowo prokuratura nawet nie podejmowała tego wątku. Wymyślano wersję, że Jarek Ziętara uciekł do Londynu, wersję po prostu z kosmosu. Takie sprawy po latach coraz częściej są wyciągane przez tak zwane policyjne archiwum Mix, mówi Krzysztof Hajda z Komendy Głównej Policji. W przypadku jednego zabójstwa człowiek przeprowadził się w zupełnie inny rejon kraju, sądził, że po upływie ponad 20 lat już nikt do tej sprawy nie będzie wracał, a jednak... Pytanie, czy w tym przypadku śledczy z archiwum Mix zdołali dostarczyć mocne dowody. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Aleksandrowi G. grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Gdańsk, Kraków, Lublin, Malbork, Nowy Dwór Mazowiecki i Puławy. 6 polskich miast zostało laureatami drugiego konkursu Ekomiasto 2014. Ten konkurs współorganizuje Ambasada Francji w Polsce. Ambasador Francji w Polsce, Pierre Buller, ma nadzieję, że nagrodzone miasta staną się wzorem do naśladowania. Cel tego konkursu to jest wymiana dobrych praktyk. Do konkursu samorządy zgłaszały projekty w 3 kategoriach. Lublin i Malbork zwyciężyły w kategorii mobilność zrównoważona. Lublin od dawna postawił na rozwój ekologicznego transportu publicznego. Tłumaczy Grzegorz Siemiński, zastępca prezydenta Lublina. Gdańsk i Nowy Dwór Mazowiecki zostały nagrodzone w kategorii efektywność energetyczna budynków. Termomodernizowaliśmy wszystkie budynki naszych szkół i przedszkoli, a w tej chwili rozpoczynamy budowę supernowoczesnej hali sportowej. Wylicza burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego i Jacek Kowalski. Kraków i Puławy wygrały w dziedzinie gospodarki odpadami. Wiceprezydent Puław Grzegorz Nakonieczny podkreśla, że cały system był oparty o selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Tutaj musieliśmy dużą edukację ekologiczną przeprowadzić. W tym roku w konkursie rywalizowały 24 miasta z 10 województw. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Istnieje obawa, że ten strajk zakłóci obchody 25. rocznicy upadku muru berlińskiego. W Niemczech rozpoczyna się dziś kolejny ogólnokrajowy protest maszynistów kolei Deutsche Bahn. Potrwa aż do poniedziałku. O 15.00 strajk obejmie ruch towarowy, a o 2.00 w nocy ze środy na czwartek ruch pasażerski. Związkowcy domagają się podwyżki płac o 5% i skrócenia tygodniowego wymiaru pracy o 2 godziny. Oto już 6. protest w obecnym sporze płacowym i najdłuższy od założenia firmy. Po raz pierwszy w historii kobieta stanie na czele prestiżowego europejskiego ośrodka badawczego CERN. Włoska fizyczka Fabiola Gianotti obejmie stanowisko 1 stycznia. Proces wybierania przewodniczącego CERN trwa rok. Fabiola Gianotti konkurowała z 2 innymi kandydatami. To dla mnie duży zaszczyt i przywilej, a jednocześnie odpowiedzialność. Będę następczynią 15 dyrektorów generalnych, mówiła Gianotti, która zastąpi odchodzącego Rolfa Hoyera. Inną kobietą zajmującą wysokie stanowisko w CERN jest polska fizyk profesor Agnieszka Zalewska, szefowa Rady Ośrodka. CERN, czyli Europejska Organizacja Badań Jądrowych, to ośrodek naukowy w Genewie. Ma 60 lat, skupia tysiące naukowców z całego świata. To tam pod ziemią znajduje się potężny akcelerator, wielki zderzacz hadronów. Dzięki niemu odkryto długo poszukiwaną cząstkę, tak zwany bozon Higgsa. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Środa ze słońcem, zachmurzy się tylko w okolicach Szczecina, ale i tam nie będzie padać. Od 10 stopni w Gdańsku do 14 w Warszawie i 17 w Krakowie, ale miejscami na południu nawet 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze dobry wieczór, nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marek Ławrynowicz i Marcin Wolski. I temat na dziś: pocztówki z PRL-u przyszły do nas, Marku. No, to chyba właściwe dla ówczesnej poczty, że tak po 30 latach mniej więcej przesyłka dochodziła. Mogło być gorzej. Ale pocztówki ładne. Nieocenzurowane, nie ma stempla. Nieocenzurowane, bez stempla. Więc za chwilę... Ale doszły, Marcin, tak, doszły. To najważniejsze, za chwilę zaznajomimy się z autorem, ale to wszystko we właściwym czasie. Na razie musimy się w ten PRL-owski klimat wciągnąć, bo wprawdzie sypy powtarzamy już z początków trzeciej najjaśniejszej, no ale wspominać możemy dowoli. A żeby wprowadzić się w ten klimat, tradycyjnie posłuży nam bard Jacek Kaczmarski. My, starzy ludzie w autobusie, nie powinniśmy jeździć nim. Lecz nie wybiera ten, kto musi, kto wybrać nie ma w czym. Miejsca już dawno są zajęte, zostało tyle, żeby stać i czekać, aż w uliczki kręte autobus zacznie gnać. Dokoła obce plecy tkwią i wszyscy patrzą gdzieś nad nami, podczas gdy nasze ręce drżą, wciąż się mijając z uchwytami. Szarpną, tracimy równowagę, spieramy się na byle kim. Kto cofa się jak przed zniewagą i patrzy wzrokiem złym. A my przeprosić, przybrać pozy już nie jesteśmy w stanie, bo źrenice nasze pełne grozy w kierowce wbite są. Kierowca o nas ani dba, patrzony w drogi swojej znaki. To przyhamuje, to znów gna, na swym fotelu tkwiąc okrakiem. A nam dostępu brak do okien, a nam dostępu brak do drzwi. A każdy staje do nas bokiem i w duchu z niedołęstwa drwi. I na właściwym wyjść przystanku nigdy nie było dane nam. Panice lgnąc do drzwi bez klamki patrzymy, to nie tam. Ze skargą do kierowcy znów, aż ktoś nie przerwie narzekania, napis wskazując nam bez słów, że z nim rozmawiać się zabrania. Lub pasażerów chór nas zdławi i dobrotliwie skarci nas. Dwie możliwości nam zostawi: pętle lub do zajezdni zjazd. Jacek Kaczmarski napisał szereg piosenek na podstawie obrazów. To akurat na podstawie słynnego autobusu Bronisława Linkego. No a teraz głos zabierze kolega nadredaktor. W trakcie domowych porządków wpadło mi w ręce samizdatowe wydanie Czarnej Księgi Cenzury PRL-u. Opublikowana w 1977 roku książka de facto rozpoczęła w Polsce drugi obieg wydawniczy, a zapisy Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wywiezione za granicę przez cenzora Tomasza Strzyżewskiego do dziś budzą śmiech i zgrozy. Precyzują one dokładnie, czego w Polsce Ludowej ze względu na ważny interes społeczny publikować nie było wolno. Nie wolno więc było, między innymi, mówić o naszym handlu z Zachodem, ale również ze Wschodem. O wypadkach drogowych, o nowych modelach samochodów wchodzących do produkcji, o polskiej metodzie produkowania, uwaga, paliw płynnych i gazu z węgla, o regulacjach płac, o wzroście kosztów utrzymania, o rybołówstwie dalekomorskim, o zachorowaniach na choroby szczególnie niebezpieczne, o zagrożeniach ekologicznych i epidemiologicznych, o możliwościach emigracyjnych, o licencjach kupowanych za granicą, o chorobach inwentarza, takich jak pryszczyca, influenza czy pomór świń. Tajne miały pozostawać informacje o wysokości spożycia kawy, a także eksportu mięsa do ZSSR. Nie wolno było pisać o zanieczyszczeniu rzek. Wyjątek stanowiły polskie rzeki zanieczyszczane na terenie bratniej Czechosłowacji. Ściśle tajna musiała być informacja o istnieniu w ramach RWPG Komisji do Spraw Przemysłu Zbrojeniowego, a także krytyka sprzętu radzieckiego w przemyśle wydobywczym. Generalny zamysł tych ograniczeń był prosty. PRL miał się jawić jako prawdziwy wyraj, bez konfliktów i problemów, wątpliwych decyzji władz, a nawet klęsk żywiołowych. Powodowało to konieczność eliminowania z obiegu pewnych nazwisk szkodników, najczęściej literatów, którzy obraz ten usiłowali zamącić, pisząc protesty na przykład w sprawie konstytucji, czy publikując paszkwile na partię i rząd za granicą. Na listę taką można było trafić, ale również w bliżej niejasnych okolicznościach ją opuścić. I to jest główna różnica między wczoraj a dziś. Dziś, jak wiadomo, cenzury nie ma. I powiedzieć lub napisać można wszystko. No oczywiście, jeśli jest okazja. Proces cenzurowania, powiem, jak wszystko uległ prywatyzacji. Są więc cenzury środowiskowe, towarzyskie, partyjne. Nieraz skuteczniejsze niż ta cenzura w PRL-u. Znając reguły, można było nauczyć się metod ich obchodzenia. No i stąd czasami wzbiera we mnie westchnienie za tą dawną listą zapisów i zakazanych nazwisk. Dziś przed dawną cenzurą na mysie jest skwer wolności słowa. Dosłużyło się wolne słowo swego placyku. Podobno pośmiertnie. Dziwna historii bywa fantazja, gdy się rozejrzeć dobrze po bokach. Widać, że Polska to już nie Azja, choć nie tak całkiem z niej Europa. Od dawna nie jest idolem Stalin, wokół pampersy, snickersy, malmy. Skończył realny nam się socjalizm, lecz kapitalizm wciąż nierealny. Ale powtórzmy, bracia w pokorze, byle nie gorzej, byle nie gorzej. Dopóki jeszcze pośmiać się możesz i nie buszuje ruski komorze. A że po pierwszym znów wszystko drożej, byle nie gorzej, byle nie gorzej. Póki koronę ma biały orzeł i trochę prawdy w telewizorze. Jeszcze nie newsy, a już nie zgaski, jeszcze nie biznes, już nie robota. Jeszcze nie NATO, choć nie warszawski, nie RWPG, choć nie wspólnota. Więc cierpliwości trochę potrzeba, kiedy historii sędzia surowy dał wprawdzie bilet wstępu do nieba, lecz kazał odbyć nam staż czyśćcowy. Już zdjęto z karku bratnią obroże, miast mowy trawy jest słowo Boże. I kogo zechcesz wybierać możesz, byle nie gorzej. Więc jeśli nawet musisz żyć w norze, pamiętaj zawsze gorzej być może. Wszak w duszach wielu wciąż się telepie. Co się telepie? Byle nie lepiej. Thank you. żyć w norze. Pamiętaj zawsze, gorzej być może. Wszak w duszach wielu wciąż się telepie. Byle nie lepiej, byle nie lepiej. I tak sobie kabaret Młoda 60 śpiewał na początku naszej transformacji do muzyki Zbigniewa Łapińskiego. Muszę powiedzieć, że hasło chyba pozostało, drogi Marku, aktualne. Byle... No niestety, to wiesz, jest przykre, że tak wiele rzeczy zostało aktualnych. Ale, no, ale byle nie gorzej, byle nie gorzej. Ale ponieważ uważam, że jest śmiesznie, będzie śmieszniej, pora przedstawić naszego gościa, którym jest pan Wojciech Letki, pisarz. Witamy serdecznie. Aczkolwiek sam twierdzi, że pisarzem jest tylko częściowo. Znaczy, tak, to jest niezwykle skromny człowiek. Wojciecha Letki poznałem jako autora słuchowisk radiowych. Których napisał ile? 67. No, bardzo skromnie. Bardzo skromnie, proszę Państwa, to jest ilość ogromna. Naprawdę. To nie wiem, jak to przełożyć, ale to jest naprawdę... Ile to kilometrów taśmy? Ile to kilometrów taśmy i tak dalej. Słowiska były i dla dorosłych, i dla dzieci. Wielokrotnie był nagradzany. Oprócz tego napisał powieść kryminalną, Zbrodnia prawie doskonała. Napisał powieść historyczną dla młodzieży od Sieczy Wiedeńskiej, nie tylko Buława. No, jednym słowem, jest to człowiek poważny, który jest tak skromny, że robi wszystko, żeby się wydać mniej poważnym. No, taka jego po prostu uroda naszego gościa. Natomiast dzisiaj rozmawiamy z okazji nowej książki, Pocztówki z innej planety. Którą to właśnie inną planetą jest PRL, który pozwoliłem sobie dać do tytułu naszej audycji. No tak, bo to jest książka, proszę Państwa, o PRL-u. Rozmawiałem już z Wojtkiem drugi raz na ten temat i mam to samo pytanie. No i po co 25 lat po PRL-u pisać książkę o PRL-u, Wojciechu? No chyba po to, żeby ludzie sobie przypomnieli troszeczkę, bo właściwie szalenie modne jest teraz niesamowite narzekanie. Jeżeli wchodzi się do internetu, to widać, tam ludzie wylewają po prostu jakieś niesamowite żale. Wszystkim jest tak źle. Ale znaczy narzekanie na... Na to, co jest dzisiaj. Więc ja chciałbym przypomnieć, że jednak bywało gorzej. No, no a właśnie, również dzisiaj jest przecież lansowana, czy też sama się lansuje teza, że za PRL-u było tak wspaniale, szynka jak za Gierka. No, tak, wszyscy mieli pracę. Szynkę polską jak za Gierka to można było znaleźć albo za granicą, albo w Peweksie, który też był taką maleńką za granicą. No tak, dla niektórych. To jest realistyczny obraz PRL-u, a my jesteśmy przyzwyczajeni do filmów Barei, do takich wesołych właśnie rzeczy, komedii. Do takiej takiego PRL-u poczciwego. A ten jest niczorta niepoczciwy. Jest okrutny, straszny. Najprostsze rzeczy są w nim po prostu udręką. I ty tak pamiętasz. No tak, bo to jest wszystko to, co jest opisane, to po prostu się zdarzyło. Naprawdę to są moje jakieś przeżycia. Niektóre były całkiem śmieszne. Na przykład, kiedy wściekłe kobiety wzięły mnie pod obcasy w sklepie mięsnym, bo wydawało im się, że chcę się wepchnąć bez kolejki. I to dla obserwujących to z boku mogło być po prostu niesamowitą komedią, ale dla mnie nie było. No. No dzięki Bogu chyba mężczyźni mniej to przeżywali niż kobiety, bo jednak na kobiety spadało główne wystawanie w kolejkach. Ja pamiętam taką zupełnie groteskową historię, bo sprawy mięsne to mogła rozwiązać baba z cielęciną, ale były rzeczy, których się nie dało załatwić u baby. Na przykład, nie wiem, to już była pralka czy lodówka. Coś się w domu zepsuło, no i należało wystać. I stała taka kolejka tygodniami i należało przynajmniej raz dziennie się w tej kolejce pojawić i zapisać. To znaczy nie, potwierdzić swój potwierdzić swój wpis. No i muszę powiedzieć, że to trwało, ale ponieważ na zmianę moja matka, moja żona stała w tej kolejce, czasami zdarzało się, że się nie potwierdziły i wtedy spadały na koniec kolejki. I koniec końców, to jest oczywiście rusycyzmem, ale pasującym do tamtych czasów, nie kupiliśmy tej lodówki. Na szczęście w naszym stowarzyszeniu twórczym prezes Majdrowicz załatwia jakoś na lewo i tę lodówkę nabyłem jako artysta koncesjowany. No to właśnie, to było też fajne, że artysta mógł nabyć lodówkę, a normalny człowiek nie. No, to szanowano wtedy artystów. No ja wtedy byłem normalny, więc musiałem stać w kolejce ale to było nawet niżej, to był w ogóle dla mnie przykład, niesamowity pomysł godny Nobla, bo człowiek był zapisany, tu się meldował, a jednocześnie był w innych kolejkach, który też był zapisany i właściwie w żadnej nie stał, stał we wszystkich, tylko trzeba było obskoczyć raz na tydzień, później codziennie. A później przychodziły lodówki i było 67 oczekujących 217, więc 68 przejmował ten społeczny zeszyt i stawał się szefem i czekał na następną dostawę. I najzabawniejsza sprawa, że wystarczyło, żeby się zmienił ustrój, a kolejki zniknęły. Okazało się, że mamy na przykład żywności nadprodukcję. To się powtórzyło to samo, co się w odwrotną stronę zdarzyło w 39 roku, kiedy wkroczyła Armia Czerwona, kiedy nagle wszystkiego zabrakło. Natomiast to jest chyba najciekawsze i to znajduję, ja cały książkę nie czytam, ale w tych fragmentach, które poznałem, to, że myśmy nie do końca zdawali sobie sprawę, w jakim my szaleństwie żyjemy. Tak. Opowiada tam pan, jak pan wyjeżdża za granicę i z takim pewnym osłupieniem ogląda pewne sprawy, które są tam absolutnie naturalne. Ja powiem szczerze, że przez pierwsze wyjazdy, kiedy zaczęto nas już wypuszczać, gdzieś w Szwecji czy w Wiedniu, ja się fotografowałem nie przy zabytkach, tylko przy sklepach mięsnych. Sklepy mięsne wywoływały we mnie wręcz artystyczne wzruszenie. Tak, i ja nawet muszę powiedzieć, że prowadziłem dzienniki podróży, co mi zostało do dzisiaj, ale w tych moich starych dziennikach podróży są zapisy typu: dzisiaj znowu piliśmy prawdziwą kawę i zjedliśmy pół prawdziwej czekolady. No więc właśnie to było niezwykłe takie na przykład odkrycie, na przykład, że wszystko może być prywatne, nawet duży sklep. A jak się dowiedziałem, że w Szwajcarii są koleje prywatne, to po prostu rzeczywiście nagle poczułem się jak człowiek z innej planety. Ja pamiętam, jak w Berlinie Zachodnim byłem z żoną moją i przyjaciółką, obie były w ciąży. I myśmy zaszli do takiego sklepu z rzeczami dla dzieci. Bez kartek? Oczywiście. I one nie chciały stamtąd wyjść, ponieważ tam było wszystko, o czym one mogły tylko marzyć dla swoich nieurodzonych wtedy jeszcze córek. A te ekspedientki niemieckie w końcu zaczęły za nami chodzić, ponieważ tak długo żeśmy się gapili na te rzeczy, że zaczęły podejrzewać, że za chwilę coś po prostu ukradniemy i będzie nieszczęście. Ale wiesz, jak to nasza propaganda na to reagowała? Znaczy, to oczywiście w formie żartów, ale coś w tym było. Mianowicie propaganda twierdziła, że po prostu tam jest głód i nędza, ponieważ ludzie nie mają pieniędzy, bo gdyby mieli, to by poszli do sklepu i wszystko wykupili. No tak. To... A u nas są ludzie bogaci i dlatego sklepy są puste, bo jak coś się pojawi, rzucą jakąś masę towarową, no to natychmiast wykupią. No to prawda. Ty opisujesz takiego rzeczywiście normalnego człowieka w tej książce, który chce po prostu normalnie żyć. Nawet nie bardzo walczy z tym ustrojem czy coś takiego, tylko po prostu chce coś kupić do jedzenia, chce gdzieś mieszkać i tak dalej. I to wszystko okazuje się potwornie trudne. I to takie doświadczenie życiowe twoje. Tak, oczywiście. I tak jak właśnie tutaj mówiliśmy, ja tak żyłem, no bo tak wszyscy żyli, tak z rozpędu po prostu się żyło. No człowiek wiedział, na przykład kiedyś przyjechała znajoma, która mieszkała w Wiedniu i mówi: słuchaj, po co u was ambasad pilnują żołnierze i milicjanci? Ja mówię: no po co? No bo trzeba pilnować, ale po co? U nas nie pilnują. Jakieś szaleństwo, co nas wariowało, jak to możliwe? ale jak człowiek dopiero pojechał i zobaczył, jak to wygląda, jak to może wyglądać naprawdę, to wtedy już nie można było żyć w tym porządku, który był, bo to już było nie do zniesienia. I coś miał, i miał rację towarzysz Stalin w związku z tym w tej logice, że nie, po pierwsze nie wypuszczał, a kiedy musiał wypuścić w trakcie II wojny światowej, to ci zdobywcy Niemiec, którzy obejrzeli sobie, jak normalny świat wygląda, nawet zniszczony, potem jechali na reedukację do łagru. No, żeby zapomnieli, co tam. Ale wiecie, co dla mnie zrobiło najbardziej wstrząsające wrażenie? Mm-hmm. Jeździliśmy wszyscy do Świnoujścia na Famę. Tak. I tam była plaża piękna w Świnoujściu i w pewnym momencie był taki ordynarny płot siatki, który oddzielał takich samych ludzi w majtkach, w bikini, rozumiesz? Płot wędrujący gdzieś w morze głęboko. Zagrabiona ziemia. Zagrabiona ziemia. A tam za tym wszystkim tacy sami ludzie, bo ludzie przecież w strojach kąpielowych się nie różnią niczym od siebie. I gapiący się na siebie nawzajem przez tą siatkę takich strasznych podziałów jakichś. To było coś koszmarnego dla mnie wtedy. To dla mnie właśnie było pierwszym takim sygnałem, że jest dziwnie, jak właśnie w Berlinie Zachodnim mnie potwornie przetrzepali ci ZDR, ci celnicy, bo oni nas nie lubili generalnie. I ja już taki cały przetrzepany wyszedłem na drugą stronę, na Friedrichstrasse. Co teraz się stanie? Tak, a tam nie było żywej duszy. Panowie tam po prostu nie miałem komu pokazać paszportu, bo nikt nie uciekał z zachodu na wschód, tylko z wschodu na zachód, więc tam nikt nie pilnował po prostu. Ta granica była pilnowana z jednej strony. No bo to moja rozpacz, jak jechałem w czasach PRL-u z Danii, z Kopenhagi do Malmy, do Szwecji. No i wyjeżdżam z tej Kopenhagi, wsiadam na ten prom do Szwecji, a tu nikt nie kontroluje. A ja myślę sobie, kurczę, ktoś mi musi przybić przecież jakąś pieczątkę, że ja wyjeżdżam z tej Danii. No bo ja, jak ja bez pieczątki wyjadę, to chyba będzie jakaś straszna sprawa w ogóle. O co chodzi? Zacząłem chodzić po tym molo w tej Kopenhadze, szukać jakiegoś facia, ale tam nikogo nie było. Słuchajcie, weźcie pod uwagę, że ten również bardzo, bardzo różny stosunek, po pierwsze, na styku władza-obywatel. U nas się generalnie władze może się z niej kpiło, ale się jej bało, a przedstawicielem władzy był funkcjonariusz, prawda, ale również pani na poczcie, a nawet pani w mięsnym, która mogła dać, a mogła nie dać, ponieważ każdy miał ten okruszek władzy i ten okruszek był substytutem wszystkiego innego. Tutaj ona tak samo była zmiętoszona jak my w innych sytuacjach życiowych, ale tu w swoim okienku, za swoją ladą, była boginią. Mogła sobie odbić te wszystkie nieprzyjemności. To jest piękny opis kolejki, tak? Stojącej właśnie w sklepie mięsnym, gdzie stoją dwie kolejki. Jedna to są ci, co mają prawo bez kolejki, stoją w kolejce bez kolejki, a drudzy stoją w kolejce jak w kolejki. I nad tym wszystkim panuje właśnie pani z nożyczkami. Sklepowa, tak. Ale weźmy pod uwagę, że jeszcze przecież wynalazki PRL-u były nie tylko kartki, ale były przecież jeszcze kartki na kartki, jeśli dobrze pamiętam, tak, które były uzależnione od stempla w dowodzie osobistym. Tak, tak. Ktoś, kto by zgubił dowód osobisty, już byłby chyba głodny do końca życia. No tak. Słuchajcie, ale na moment oderwimy się od naszej rozmowy i przejdźmy do czasów weselszych, do początków naszej transformacji, kiedy wierzyliśmy, że teraz już nareszcie będzie dobrze, pięknie i wspaniale. Była jesień roku 1990, szły w Polsce pierwsze wolne wybory prezydenckie, a myśmy robili wtedy 42 syp. Co się dzieje? A nie słyszał kolega? Co? Sąsiad dostał w nagrodę mebla... Kuchennego? Nie, pokojowego. A za co? Są dwie interpretacje. Jedna, że za to, co mógł zrobić, a nie zrobił. A druga? Za to, co może nam zrobić. A nie zrobi? Pożyjemy, zobaczymy. Matko Boska! A ja, wie pan kolega, myślę. No to gratulacje. Myślę, dlaczego ta afera ze złotem nazywa się żelazko. Żelazko? No. Może dlatego, że ci, co ją tuszowali, mają teraz duszę na ramieniu. Może być, ale ja mam inną interpretację. No. Że kiedy stanęło na biurze... Mówi się w biurze, nie na biurze. Biurze. Ja nie wiem, jak się mówi, wiem, jak się słyszy. No więc, kiedy stanęło te 5 lat temu, czy ujawnić, czy ukryć aferę, ktoś wsunął dokumenty pod sukno, mówiąc: idź, złoto do złota, my Polacy kochamy się w żelazku. A kto to był? A ja nie wiem, ale nawet dziś można się na tym sparzyć. A takie żelazko z opóźnionym oparzeniem. Co się dzieje? Co się dzieje? A słyszał pan to? Co się dzieje? A słyszał pan tamto? Co? No, tango Rady Bezpieczeństwa z ropą w zębach. Saddam, Saddam, Saddam, może jednak wycofasz ty się. Myśli kolega, że dojdzie jednak do kampanii? A już doszło. A u nas. Do tej, do wyborczej. No tak. I wie pan, co panu powiem? Chwileczkę, wezmę stopery. Co, żeby włożyć do uszu i nie słyszeć? Stopery do mierzenia czasu. Aha, aha. Każdemu kandydatowi przykładamy po równo. Ale wie pan, że ja mam lepszy pomysł. Dla kogo? Dla komisji wyborczych, żeby oddane głosy też podzieliły po równo. I co to wówczas się porobi? Tak to co? Pluralis. Aha, wie pan, panie Juruś, no, że według obliczeń kandydatów, aha, dostaną oni w sumie 550% głosów. A tak. To możliwe, tak, to możliwe. Przy 5% frekwencji da to w efekcie 100%. No tak, jak się nie cieszyć. No. A wie pan, ja się cieszę, że na pewno wygra mój faworyt. Tak, a niby dlaczego? Bo jego ekipa stawia sprawę jasno. Aha. Albo on, albo koniec świata. Oj, to koniec. Nie ma alternatywy. Oj, to albo koniec. Europa, albo Azja. Oj, to koniec. Oj, albo ciemnogród, albo Stalinogród. No, albo reformy, albo gacie. Ojej, ciekawe. To znaczy, że jakby wygrał kto inny, to krowy przestaną dawać mleko, deszcz padać, gazety wychodzić. Przestaną. Bo... Przekonał mnie pan. Siebie nawet nie musiałem przekonywać. Bo widzi pan, kiedy uczyłem się podstaw propedeutyki komunizmu, to już na pierwszej lekcji dowiedziałem się, że nie ma co dyskutować z innymi koncepcjami. A dlaczego? Bo tylko komunizm jest naukowy. Daj pan spokój. Każdy z nas jest osobną książką, każdy z nas jest piosenką gotową. Jest tematem schwytanym na gorąco, jest towarem z napisem nowość. A tylko tłum pozornie szary, tu można zgubić się i znaleźć. Tu statystyczne masz wymiary i po połowie wad i zalet. Tu raczej masz pod płaszczem skrzydła, lwi pazur chować chcesz od wiatru. Używasz rocznie ćwiartkę mydła i pół biletu do teatru. Każdy się umie zgubić w tłumie, kiedy potrzeba tam się skryć. Pijaka człowiek tam zrozumie, a i trzeźwemu też da żyć. Każdy się umie schować w tłumie, najłatwiej w lesie ukryć liść. Ale niewielu to rozumie, że potem trudno z tłumu wyjść. Każdy z nas jest osobną książką, którą często nie sposób zrozumieć. Każdy z nas to chodząca samotność, gdy przed sobą sam kryje się w tłumie. Ja tam, proszę państwa, nie chcę krytykować rządu, bo jest to pierwszy rząd, do którego mam zaufanie. Ponadto na gospodarce nie znam się na tyle, żeby rząd krytykować albo żeby mu coś radzić. To jest cytat, który powiedział mój kolega. Nazwisko państwu nic nie powie. Ja natomiast powiem, że się pod tym stwierdzeniem podpisuję. Ja też mam zaufanie i do ministra Skubiszewskiego, i do ministra Święcickiego. Wiem, że oni się na tym, co robią, znają lepiej niż ja i lepiej niż ci, co ich głośno krytykują. Zresztą tak było, jest i będzie. Każdy Polak się świetnie zna na polityce, na gospodarce, podobnie jak każda starsza Polka świetnie się zna na medycynie. Tak więc to, co za chwilę powiem, będzie jedynie taką małą, moją drobną uwagą na marginesie wielkiej polityki. Otóż wydaje mi się, żeśmy zagrali mało sprytnie, odpowiadając Austriakom i Niemcom według zasady jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, prawda? Inaczej mówiąc, żeśmy te wizy dla Niemców i Austriaków prowadzili pochopnie. No bo pomyślmy sobie, co to nam daje. No może tyle, że będą mieli za swoje, jak oni nam, to my im, prawda, bo my nie gorsi i tak dalej. Dobra. Ale co z tego wynika w sensie ekonomicznym? Ano oznacza to tyle, że będzie do nas przyjeżdżało teraz mniej Niemców, mniej Austriaków czy mniej Szwedów. A czy to jest dobrze? No ja nie wiem. Ja znam parę nacji mieszkających w pobliżu nas, które zachowują się od Niemców gorzej. Śmiecą bardziej, oszukują. A po co do nas przyjeżdżał Niemiec, NRD? No po zakupy. I co kupował? Żywność, bo tania była. No to słusznie, że ją Niemiec kupował. Jeżeli polski chłop potrafi ze złośki wysypać ziemniaki pod ministerstwem, żeby tam gniły, to lepiej, żeby je sobie kupił jakiś Niemiec. A co jeszcze kupował Niemiec taki? Dżinsy kupował, wyroby rzemieślnicze, takie te różne cuda gipsowe, zwłaszcza podobno psy i koty porcelanowe szły. Krasnale, ryby ozdobne, coś pięknego. Nikt z nas tego nie kupuje, a więc nie był Niemiec konkurencją dla naszego klienta. Ponadto kupując u nas te dżinsowe gacie i te niklowane ciupagi, płacił markami. A marka, tym bardziej Bundesmarka, to jest prawdziwy pieniądz. To jest echte Geld. A teraz tych marek, Bundesmarek, u nas mało kto zostawia. Proszę Państwa, także ja nie wiem, co się nam opłaciło. Trzeba, proszę Państwa, w ogóle moim zdaniem znieść wizy i wzdłuż całej polskiej granicy ustawić jedną wielką ladę. Jeden wielki kantor. I otworzyć te granice, promy otworzyć, łódki uruchomić, wyzwolić inicjatywę, niech te ziemniaki, to masło, te pajace, te psy, te koty gipsowe, to wszystko jedzie na zachód, na wschód, na południe, a bundesmarki, dolary, ruble niech płyną tu. A jakby to było elegancko, etycznie, prawda? Oni nam szlaban, a my im herzlich willkommen. Co? Nie mam racji? Nie żwar? Ein junger Mann von Essen, gefahren Mercedesen, wprost Einbahnstraße zjechał pod twój blok. Ty miałaś 20 zloty, myślałaś tylko o tym i poprawiłaś zaraz golden lock. A on był Übermenschem, przystojnym jak Hans Genscher. Miałaś tylko 15 real. Więc byłaś kleine Fräulein, a on był ein groß Heurat. Dlaczego wtedy powiedziałaś halt? In dem Zimmer zdejmowałaś potem sweter, bo Büsthalter z burdy ci wypełniał sen. Dein Zizman zawołał do nerwety. Kleine Mädchen, das ist dir auf Wiedersehen. Nie wiedział jak cię nazwać, więc prosił bitte Ausweis. Nie rozumiałaś co od ciebie chciał. Myślałaś postaw sznapsa, a on ci dał w arsz klapsa i wrzasnął tylko to jest gode Frau. Był z niego numer lepszy, chciał z tobą nein und zechcić, a ty mu dur się śmiałaś prosto w nos. I choć nie byłaś w wojsku, odrzekłaś mu po polsku, zerwut nie ze mną te numery klos. Dein mam Mercedes ci nicht kaufe. Gute Nacht nie powie ci przed snem, bo nad wami wisiał napis hier nicht brauchen. Nur für Deutsche Hände hoch auf Wiedersehen. W efekcie drang nach ostem spędziłaś noc pod mostem, a rano poszła szlafem do Zuchaus. Ściskając kugel Schreiber, co dał ci Easy Rider, a w radiu śpiewał właśnie mi dwóch Klaus. Ty nie będziesz moją Hildą z Altenburga, choćbym dzielny był jak Konrad Wallenrod, bo nie wsiądziesz za nic ze mną do Wartburga. O nein, adie, Fräulein, meine Kleine, spadaj stąd. Albo jak Łokietek ci urządzę płowce, jeszcze powiesz danke mein Herr Gott i zatęsknisz jak dyrektor za związkowcem. Adie, Fräulein, meine Kleine, spadaj stąd! Halo? Halo? Halo, słucham. Halo? Tak, tu zsypowa opinia publiczna, słucham. Chciałbym zdemaskować prześladowców Lecha Wałęsy. Tak, już notuję, proszę, proszę bardzo. Na pierwszym miejscu jest ten narkoman Witkacy. Chyba tu nie chodzi tylko o wścieklice. Tam są takie nazwiska, że nawet nie powtórzę publicznie. Witkacego należy zakazać i skierować do Monaru. Tak, no dotarły już do nas takie sugestie. Dalej. Trzeba zakazać Mickiewicza, zwłaszcza pana Tadeusza. Pewnie ze względu na zbieżność z premierem Mazowieckim. Nie, nie. Tam jest takie zdanie. Jacek Wulgo Wąsal. No tak. Niech pan zwróci uwagę. Wulgo i młodzież to czyta. No i czy pana by nie przesadzał? Ja nie przesadzam. A wróg nie śpi. Proszę pana, tak samo całą trylogię trzeba natychmiast na przemiał. Sienkiewicza za co? Jak to za co? Za to, że tam co 10 stron niejaki Wołodyjowski kurdupel rusza wąsami. Czy to nie jest aluzja? Oj, proszę pana, Sienkiewicz dawno umarł. Umarł? A szkodzi. Mam tu całą listę innych autorów, ale osobiście przekażę ją Lechowi i doradzę co i jak. No, wątpię, żeby pan przewodniczący potrzebował takich doradców. Dlaczego? Jestem wybitnym specjalistą. Od czego? Gdzie pan do tej pory pracował? Jak to gdzie? W Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Krótki kurs przygotowawczy. WKPB, czyli w kapitalizm przejdziesz bezboleśnie. Obywatelu, a nawet obywatelko, dziś bardzo krótko, od pewnego czasu otrzymuję rozmaite oferty od raczkujących kapitalistów. Nie jestem w stanie odręcznie odpisywać na nie, bo sekretarka jest na macierzyńskim, a goniec jak pogodził na zachód, to znikł jak grobelnym. W każdym razie dziękuję. Ale nadmieniam, że jestem kapitalistą, teoretykiem i niestety nie mogę odpowiedzieć, choćbym chciał, pozytywnie na takie anonsy jak: czy zrobiłby pan ze mną joint, bo mam już ventures, samotna, z pieczarkarnią. Albo: potrzebujemy kredytu na zakład regeneracji wałów, były aktyw. Lub: ciche parcele na różne cele, sierotki po SB. Wel, ty świnio, czego ci się zachciewa, judaszowych dolarów? Ewentualnie zamienię zapas szerokich torów na autoban z pierwszeństwem przejazdu. Najbardziej jednak uradował mnie list tej treści: posiadam interes Oczekuję propozycji. Oczywiście, wasze dowody pamięci i zaufania wzruszają mnie do łez, dzięki którym łatwiej odchodzą znaczki z waszych listów, które kolekcjonuję z upodobaniem. Jeśli jednak nie sprawiłoby wam to różnicy, zamiast ofert na ten sam adres moglibyście przysyłać same znaczki. Mogą być zagraniczne, niestemplowane. Wasz lektor kulturalno-oświatowy. Kolektor. Słoneczny nastał świt, cień chmurki z nieba znikł, więc dosyć spory tłum na stadion pędzi, bo odbyć mają się mistrzostwa wszystkich stref modeli latających na uwięzi. Wzbił pierwszy się wśród braw, a miał przepiękny start. Szybował lekko, lżej niż puch łabędzi. Wykonał figur z sześć, aż trudno wierzyć, że to model latający na uwięzi. Modeli innych rząd nie chwalić byłby błąd, więc prawie nikt z kibiców rąk nie szczędził. Choć można było też usłyszeć drwiący śmiech, że im się chce tak latać na tej uwięzi. Aż nagle któryś z tych modeli w chmurach znikł, bo zerwał nić i z wiatrem hen popędził. Lecz zwalił się na piach, bo był zrobiony tak, by latać mógł jedynie na uwięzi. Otrzymał mnóstwo braw ten model, który spadł, bo taki dreszczyk widzów wręcz zachwyca. A tłum jest żądny krwi, najchętniej wtedy, gdy tę pewność ma, że robi za kibica. Więc zanim zerwiesz nić, upewnij się, czy widz ten, który dopinguje cię i chwali, pomoże potem wstać, gdy wyrżniesz twarzą w piach, czy tylko brawka da, żeś pięknie się rozwalił. Z pamiętnika młodej lekarki, będąc młodą lekarką, wprzągniętą w machinę dziejową, która nie oszczędza nawet gumna, wszedł raz do mnie pacjent z głową o wyjątkowo dużym gabarycie. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Cierpię, jak pani doktor widzi, na wodogłowie. Właśnie widzę. Jak się pan tego nabawił? Posiadam to od dziecka na wskutek klepania przez przywódców. Nie rozumiem. A widziała pani doktor w telewizji tego tfu, za przeproszeniem Husajna, jak odwiedza dzieci zakładników? Widziałam. Ale nie wiem, czy to ma do rzeczy. Otóż przywódca, jak się dorwie do główki, to klepie ją aż huczy. Włoski krzochra, a jak się dziecko obroni, to szyjkę wykręci i dalej poklepuje, aż się czaszka wodą podchodzi. Każdy przywódca robi sobie w ten sposób imaż, czyli reklamę. No dobrze, ale chyba pan nie przebywał w Iraku. Za to przebywałem w PRL-u. W niemowlęctwie mamuśka zabrała mnie w wózku na dożynki i dorwał mnie się do główki towarzysz Wiesław. I klepał? Pewnie, o, że klepał, bo to kręciła telewizja. A jak znów podrosłem na chłopaczka, to co i róż dopadał mnie towarzysz Edward, którym się kręcił po kraju, przecinając stęgi. On był prawdziwy pies na klepanie, aż dudniło. A potem? Potem też, bo posiadałem pecha i zawsze nadziewałem się na przywódców. A taki, jak tylko dziecko zobaczy, to leci jak do miodu. No i w końcu kość odstała, wysięg i wodogłowie. Na szczęście, medycznie jest to drobnostką. Proszę się tylko położyć na leżance. Zręcznie wyborowałam w potylicy otwory. Podstawiłam kuwetę, wypróżniłam zawartość, zatkałam otwór wacikiem i obudziłam pacjenta. Już po wszystkim doprowadziłam panu główkę do status quo. Cóż za ulga, ale ja mam synka. Miło mię słyszeć. I jak sobie pomyślę, że znów się do niego jakiś nowy przywódca dorwie i... Wobec tego dam panu tę oto maść o substancji cuchnącej. Posmaruje pan dziecku główkę i każdy przywódca odwróci się z obrzydzeniem. Otóż to. Dziękuję stukrotnie. Teraz parapecik, rewanżyk i całusek. Na tej medycznej rączce. Do widzenia i wychodzę. Po wyjściu pacjenta zadumałam się, czy jego ostrożność była adekwatna. Przecież czasy się zmieniły. Mamy teraz demokrację i pluralizm. Ale jeżeli jakiś kolejny przywódca w piórka obrośnie, polubi występywać w telewizji, zechce sobie poprawić imarza, zobaczy dziecięcą główkę. Cóż, pantareja, jak powiedział Arystoteles. Wyjęłam z lodówki główkę kapusty i poklepałam ją machinalnie. Do usłyszenia. Była to Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek. Wcześniej słyszeliśmy piosenkę Krzysztofa Jaślara, Krzysztofa Kowalskiego. Wykład przedtem jeszcze, bo sprawdzam, był Wiesław Drzewicz, Andrzej Zaorski, śpiewał Jacek Zwoźniak, monolog mówił Jan Kaczmarek, odezwał się w piosence Marian Kociniak, no cały skład, a oczywiście jeszcze na samym wstępie pojawił się z Andrzejem Zaorskim Marian Opania. No a my wracamy do naszego gościa, którym jest pan Wojciech Letki i do jego książki Pocztówki z innej planety. I tak sobie pomyślałem, że może byśmy się zastanowili, jakie były takie te największe nieszczęścia, które na tej planecie nas prześladowały. Co byście uznali za taką największą zmorę tamtych czasów PRL-owskich? No, szanowny gościu. No, jeśli o mnie chodzi, to chyba niekoniecznie nawet te wszystkie uciążliwości z zakupem mięsa, czy papieru, czy czegokolwiek, co człowiek chciałby kupić, oprócz Trybuny Ludów, rzecz jasna. Ta była dostępna zawsze. O tak, tak. Ale najgorsze co było, to człowiek nie miał właściwie żadnych praw. Obojętnie, czy urzędnik wysokiego, czy niskiego szczebla, czy milicjant, mógł go w każdej chwili wziąć za frak i powiedzieć, pan nie ma tam, na przykład, miałem taką sytuację, że w nocy dzwonek, wchodzi milicja, co pan tu robi w tym mieszkaniu, nie ma pan zameldowania. No nie mam, no ale ja tutaj przebywam czasowo, pilnuję mieszkania, tak człowiek się motał. Nie ma w ogóle tłumaczenia, kolegium i do widzenia. To po prostu nie było tłumaczenia, nie było odwołania. Człowiek w każdej chwili mógł być kopnięty. I to na każdym szczeblu władzy. No na pewno było to rzeczywiście trudne do wytrzymania. Tym bardziej, że na trudności zaopatrzeniowe Polacy sobie potrafili rozwiązywać sposobem, chociażby słynna instytucja baby z cielęciną. No wystarczało mieć odrobinę pieniążków i ten problem znikał. Znaleźć babę. Ja najbardziej, jako przykro, najbardziej rzecz pamiętam odmowę paszportu. A mój kolega wyjechał za granicę do Szwecji, jakoś tam mu się najpierw ciężko wotło, a potem nagle nastąpił przełom w jego życiu, wynajął sobie fajne mieszkanie ten i napisał do mnie list: przyjeżdżaj, pojedziemy sobie tam nad jeziora, na północ Szwecji, pojedziemy sobie do Norwegii, nad fiordy i tak dalej, no i ja złożyłem, prawda, o ten paszport, bo trzeba było składać i dostałem odmowę. I to było dla mnie bardzo przykre, bo już sobie zacząłem marzyć o tej podróży i nagle poczułem, że ja jestem w klatce, że ktoś decyduje o tym, że właściwie czy ja z tej klatki mogę wyjść, czy nie mogę, że ktoś mnie zamknął. Raczej nie możesz. Raczej nie mogę, że po prostu ktoś, nie wiadomo dlaczego, nic nie zrobiłem, zamknął mnie w więzieniu, ja w nim siedzę zupełnie bez powodu. To było szalenie przykre uczucie. Tak, tym bardziej, że to była ta dziedzina, której no, trudno było sobie załatwić jednak paszport na lewo. Bo chcę powiedzieć jedną rzecz, że ta niedogodność w kontaktach obywatel-władza miała swoją dobrą stronę, która nazywała się korupcja. W normalnych krajach, kiedy następuje konflikt i rację przypadkową ma władza, nie obywatel, nie pomoże święty Boże. Natomiast PRL był rajem do załatwienia ze wszystkiego. W zasadzie nie było sprawy, której nie można było rozwiązać. Tyle, że oczywiście człowiek żyjący w tym systemie, aczkolwiek się nauczył to rozwiązać, wiedział, że to jest nienormalne. I mimo, że dawał łapówkę, dawał kopertę, załatwiał, oszukiwał, wiedział, że nie jest w porządku. I to go gdzieś tam gryzło. Niektórzy chodzili się, spowiadali, no, a inni mimo, że inaczej nie było można, czuli, że nie jest to normalne. Na przykład ja mieszkałem, bo przez 15 lat nie miałem mieszkania w PRL-u. Dopiero po zmianie ustroju mogłem sobie kupić. Mieszkałem kiedyś w wynajętym takim domku, gdzie był wysoki urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I on rozprowadzał na cały otwock dolary i bony. To było ogólnie znane, przychodzili klienci, dzień dobry panu, tam potrzebujemy. To i nikogo to nie dziwiło po prostu, przecież było to ówczesne przestępstwo, prawda? To po prostu takie było życie. No, to były... Tak, bo właśnie niestety ogromną rzeczą, o której żeśmy się tak naprawdę dowiedzieli, kiedy się skończył ten ustrój, była ogromna deprawacja ludzi. Ale to przypomniałem sobie śmieszną anegdotkę, opowiadała bodajże pana żona Dykiel, że budowała sobie pod sam koniec PRL-u dom i ten dom zbudowała, ale nie miała telefonu i pobiegła do Wojtka Siemiona, który zawsze załatwiał wszystkim aktorom telefony, bo miał tam dojście gdzieś, i Wojtek poszedł jej załatwiać ten telefon i PRL upadł i nie załatwił. I przez lata nie miała telefonu, ponieważ układ się urwał nagle, ale to rzeczywiście był taki świat, gdzie człowiek jak mróweczka chodził gdzieś, załatwiał, kombinował, szukał. No bo, że pamiętacie, takim żartem było, jaki jest najwyższy wymiar kary w PRL-u. Dożywotnie pozbawienie znajomości. Tak słyszałem. Ale my tak mówimy PRL, no ale to jednak nie była to jakby... To się zmieniało, bo co innego były dolegliwości za późnego Gierka na przykład, czy w stanie wojennym, a co innego było w latach 50. Mało to pamiętamy na szczęście. Człowiek leciwy, no ale kiedyś właśnie ja pracowałem kiedyś w zakładzie w drukarni z facetem nieco starszym ode mnie. Kiedyś napiliśmy się wódki i on po prostu mi opowiedział, jak był w Warszawie pogrzeb Stalina i on się był zmęczony, to był obowiązkowy udział, on był zmęczony, głodny, zmarznięty i powiedział o tym Stalinie brzydkie słowo i już następnego dnia dostał 7 lat, panowie, 7 lat za próbę obalenia ustroju siłą. Po prostu to obalenia nie były Stalina, żarty. Który już nie żył. Już nie żył, tak, ale obalenia to no, nie ja były wiem, żarty. Ja wiem, jaka panika panowała w redakcji mojej mamy, kiedy jakiś korektor się pomylił, no, sądzę, że się pomylił, bo nie był na tyle odważny i na pierwszej stronie gazety ukazało się Stalin. O matko. No, ale to... Naczelny, który akurat był na urlopie, cieszył się jak dziecko, że jest na tym urlopie, bo już wice miał duże kłopoty. To pewien emerytowany oficer opowiadał mi, jak kiedyś właśnie była panika w jednostce, on w jakimś sztabie pracował, kiedy się okazało, że w wygódce tam zawsze był taki gwóźdź wystający ze ściany, na które wbijało się pociętą gazetę. I on tam siedział, jakiś oficer w tej wygódce, ściągał kawałek po kawałku i nagle okazało się, że na tym kawałku papieru gazety, który jest wbity, jest zdjęcie Stalina i gwóźdź przechodzi przez oko wodza. I teraz wyobraźcie sobie tą straszliwą myślówę tego pana. Czy to jest prowokacja, czy to jest przypadek? Jeżeli ja zataję, a oni wiedzą... Celowo na przykład tak, powiesili. Tak, i w końcu zawiadomił informację wojskową. Przyszli, zaplombowali ten kibel, wzięli tą gazetę właśnie jako dowód. Odciski palców. No, na pewno, i miał szczęście, że nie użył wodza, prawda? No, więc właśnie, to nam się może dzisiaj wydawać śmieszne, ale przecież to były śmiertelnie poważne sytuacje wtedy. Tak, no rzeczywiście my nie możemy traktować PRL-u jako całość. W którymś momencie rzeczywiście można było mniej Bieruta, więcej Barei w tej rzeczywistości. Niemniej No, czasami to rzeczywiście człowiekowi przychodzi do głowy, że to jakaś była ponura farsa, w której my z mniejszym lub większym przyzwoleniem braliśmy udział. Ale to też jest sprawa taka, że Polacy jako w ogóle naród czy społeczeństwo nie nadają się do totalitaryzmu. Tak, no po prostu myśmy jak rozkładali ten totalitaryzm porównując z tym, co było w Rosji, w NRD, a nawet w Czechosłowacji, to myśmy porozkładali na czynniki pierwsze ten totalitaryzm i on się rzeczywiście w pewnym momencie zaczynał robić groteskowy. Co więcej, to, co tam było oczywiste, jak na przykład